شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم، عزیزای گلم. به نام خدایی که خیلی مهربونه، خیلی، و چقدر شما رو دوست داره. خوش به حالتون. بچه های گلم، مامان و بابا چطورن؟ کلن بزرگترا خوبن؟ الهی شکر، الهی شکر. عزیزای دلم یه سوال دارم، شما بارون رو دوست دارین؟ منم دوست دارم. میدونین آسمون قرم به چیه؟ آفرین، صدای ابراس وقتی میخواد بارون بیاد. شما که یه وقت ناراحت نمیشین از صدای به هم خوردن ابرا؟ باریکلا باریکلا، خیلی خوب. حالا بریم سراغ یه قصه در همین مورد، قصه با نام بارون که ترس نداره. یکی از روزهای قشنگ بهار بود. باد آرومی توی مزرعه هو هو میکرد و شاخه درختار رو تکون میداد. هوا ملایم بود، نه خیلی سرد و نه خیلی گرم. جوجه کوچولوی قصه ما که نکتلا بهش میگفتن داشت تو مزرعه بازی میکرد و این طرف اون طرف میرفت که یه دفعه صدای خیلی بلندی از بالای کوه شنیده شد. نکتلا خیلی ترسید، پرید و رفت و خودشو رسوند به لونه‌شون و زیر بالهای مامان مرغه قایم شد. مامان مرغه نکتلا رو زیر بالهاش گرفت و نوازش کرد. یه دفعه آسمون آبی و آفتابی پر شد از تکه‌های بزرگ ابر، اونم ابرهای تیره. مزرعه تاریک شده بود، ولی یه دفعه برقی درخشید و همه جا رو روشن کرد. نکتلا خیلی ترسید، داشت گریه میکرد که مامان مرغی گفت نترس عزیزم، نترس، گریه نکن، این فقط رعد و برقه، میخواد از آسمون بارون بباره، نترس جوجه نازنینم. نکتلا پرسید ماما مرغ رد چیه؟ حتما یه حیوان خیلی بزرگیه، چقدر صداش بلنده، معلومه خیلی از ما قوی تره، حالا چیکار کنیم؟ خانم مرغ گفت قد قد قدا، قد قد قدا جوجه نکتلا، رد صدای به هم خوردن ابرها توی آسمونه. وقتی ابرها به هم نزدیک میشن صداشون اینجوریه، به این صدای بلند میگن رعد. اون نوری هم که توی آسمون روشن میشه اسمش برقه. نکتلا داشت به حرفای مامان مرغه گوش میکرد که بارون شروع شد. چک چک چک، بعد تند شد، شور شور شور، حسابی بارون بارید و همه جا رو خیس کرد. خانم مرغه و نکتلا تو لونه موندن تا بارون بند اومد. نکتلا که حوصله‌اش سر رفته بود دلش میخواست بره توی مزرعه، ولی مامانش گفت جوجه نازنینم، وقتی بارون میباره آدما زیر بارون با چتر راه میرن، همه حیوونا زیر شاخه درختا پناه میگیرن که سیس نشن. اونایی هم که لونه دارن فوراً میرن توی لونه هاشون تا بارون تموم بشه. اونا میدونن اگه برن زیر بارون هم معلومه خیس میشن، ممکنه سرما بخورن، مریض بشن. واسه همینه که باید مراقب باشن. الانم اگه یک کمی صبر بکنی بارون تموم میشه، با هم میریم توی مزرعه. هنوز حرفای خانم مرغه تموم نشده بود که بارونم بند اومد. ابرا به کناری رفتن و دوباره خورشید خانم تابید. نک طلا و مامان مرغه از لونشون بیرون اومدن و رفتن تو مزرعه و شروع کردن قدم زدن و از دونه هایی که همه جا ریخته بود خوردن. به به به، چه دونه هایی، چه هوایی، تازه یه رنگین کمان قشنگم توی آسمون نشسته بود، یه رنگین کمان هفت رنگ و زیبا. نکتلا وقتی چشماش به رنگین کمان افتاد از خوشحالی شروع کرد به بالا و پایین پریدن و هی می گفت جیک جیک جیک جیک. نازنینای من، اینم از قصه امشبمون. بارون بهاری نعمتی بچه ها، همه جا رو تمیز میکنه، شاداب و زیبا میکنه. اما مراقب باشین، وقتی بارون اومد حتما با چتر بیرون برین، چون ممکنه خدای نکرده سرما بخورین و مریض بشین. ما هم که دلمون نمیخواد شما ناخوش احوال بشین. آره، دوست داریم همیشه سلامت باشین. گلای قشنگم دیگه وقت خوابه، امیدوارم خوب بخوابین و بهترین خوابهای دنیا رو ببینین. شبتون بخیر و خدا نگهدار. Love.